الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض زجر کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی کہ اَلَّن يُخْرِجَ اللَّهَ أَحْزَانَهُمْ کہ ہرگز نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے دل کے کینے یخرج ظاہر نہیں کرے گا اللہ ان کے دل کے کینے ضرور ظاہر کرے گا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ اور اگر ہم چاہیں البتہ آپ کو دکھا دیں وہ جو منافقین ہیں ہم آپ کو دکھا دیں اگر ہم چاہتے دکھا دیتے اوپر لکھے یعنی پورا پتہ بتا دیتے نیچے عبارت لکھی ہوئی لو نشاء یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأَرَيْنَاكَ أَشْخَاصَهُمْ فَتَعْرِفَهُمْ عَيَانَا ہم آپ کو ان کی شخصیتیں دکھا دیتے آپ ان کو صاف ظاہر ظہور پہچان لیتے البتہ اتنی بات ہے لیکن لم يفعل لیکن اللہ کریم نے یہ کام نہیں کیا ذالک فی جمیع المنافقین تمام منافقوں کے بارے میں تمام منافقوں کے بارے میں یہ بات اللہ نے نہیں کی اللہ نے ان کا پردہ رکھا ہے فلا عرفتهم نسیماهم البتہ آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے نشانات کی وجہ سے ہے علامات کی وجہ سے نشانات کی وجہ سے ہے پہچان لیں گے میرے پیغمبر والا تعرفنہم فی لحن القول ضرور آپ ان کو پہچان لیں گے گفتگو کے ڈھب میں بات کرنے کے انداز میں باتوں کی طرز میں آپ ان کو پہچان لیں گے کہ منافق کون ہے واللہ یعلم اعمالکم ترغیب اخلاص اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو اس لیے مخلصانہ اعمال کرو یہ ذرا دوبارہ ان الفاظ پر غور کیجئے آپ ان منافقوں کو پہچان لیں گے ان کے نشانات سے والا تعرفنہم فی لحن القول آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو ضرور پہچان لیں گے باتوں کی طرز سے یہ آیتیں تو بتا رہی ہیں کہ آپ منافقوں کو پہچانتے تھے آپ منافقوں کو جانتے تھے اور سورۃ توبہ کیا کہہ رہی ہے کھولو جی گیارہواں پارہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ 302 وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ أَلِيمٍ اور تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے منافقون کچھ منافق ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خود مدینہ والوں میں سے کچھ منافق ہیں مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ جو ڈٹ چکے ہیں منافقت پر لَا تَعْلَمُهُمْ میرے محبوب آپ ان کو نہیں جانتے نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ہم ہی ان کو جانتے ہیں یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو نہیں جانتے تھے اور وہ آیت بتا رہی ہے فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ آپ ان کو نشانات سے پہچان لیں گے اور گفتگو کی طرز سے بھی ان کو پہچان لیں گے اب حاشیہ دیکھو جی نمبر دو حاشیہ ممن حولکم من الاعراب منافقون یہ جو آپ کے پاس اوپر حاشیہ پر حوالہ بھی لکھا ہوا ہے ایک قول آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ونن دعویٰ نسخ لایا کون سی آیت سورۃ توبہ کی جو آیت ہے اس کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے صوبہ سورۃ توبہ کی آیت کے کیا مطلب سورۃ توبہ والی آیت منسوخ ہے اور یہ آیت اس کی ناسخ ہے اس کا انہوں نے جواب لکھا ہوا ہے فمردودن پڑھ رہے ہو فمردود، یہ قول مردود ہے. کیوں مردود ہے؟ لأن التوبہ، کیونکہ سورۃ توبہ جو ہے مؤخرۃ النزول عن محمد، سورۃ محمد سے بعد میں نازل ہوئی. نمبر دیکھو ذرا، سورۃ محمد کس نمبر پر نازل ہوئی ہے؟ 95 نمبر پر. کس نمبر پر؟ یہ ساتھ 95 لکھا ہوا ہے، سورۃ محمد مدنیۃ 95، اور سورۃ توبہ دیکھو تو سارے نئے قرآن میں نمبر نہیں ہے، 113 نمبر پر نازل ہوئی ہے. نئے قرآن میں اگر نمبر نہیں لکھا ہوا تو دیکھ لو کس نمبر پر نازل ہوئی ہے. تو پہلے کون سی نازل ہوئی؟ پہلے سورت اور بعد میں سورت. تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ منسوخ ہے؟ وہ تو نازل ہی بعد میں ہوئی ہے، وہ تو نازل ہی. مولانا، چند بندوں کی پہچان کرنے سے تمام بندوں کی معلومات تو نہیں مل جاتی. چند بندوں کی پہچان کرنے سے مکمل سارے حالات کا پتہ باقیوں کا نہیں چل سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند منافقین کے نام بتا دیے تھے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ نے 13-14 بندوں کے نام بتا دی، یہ منافق یہ منافق ہے. 13-14 کے نام بتانے سے تمام منافقین کی معلومات کیسے مل گئیں؟ تو اس صورت کے اندر جو بیان ہے یہ کچھ منافقین کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ ایسے اشارہ دوسری صورت، صورت بقرہ میں ہے، دوسرے پارے کے اندر دیکھو. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَمِنَ النَّاسِ، یہ آیت نمبر کھولو 204. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، صفحہ 57. لوگوں میں سے وہ بھی ہے اخنس ابن شریک، مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کر دیتی ہے اس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں. ایسی گفتگو کرتا تھا نبی پاک بھی حیران ہو جاتے تھے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اعتبار بڑھانے کے لیے اللہ کو گواہ بناتا ہے ان باتوں پر جو اس کے دل میں. اللہ کی قسم میں آپ سے مخلص ہوں، اے بےمان جھوٹی قسمیں، وَهُوَ لَدُ الْخِصَام، اور وہ سخت جھگڑالو ہے بڑا دشمن اور مخالف. اب دیکھو مونا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کچھ بندوں کے بارے میں معلوم ہونے سے سب کا پکا چل جائے. بعد میں آیت کون سی اتری؟ سورت توبہ والی. آپ کو تمام منافقین کے حالات کا پتہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، ضرور امتحان کریں گے ہم تمہارا، یہاں تک کہ ہم ظاہر کریں گے مجاہدین کو. نعلم کا کیا معنی کیا؟ ظاہر کریں گے، ہم ظاہر کریں گے مجاہدین کو تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں، تم میں سے والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، جہاد میں ثابت قدم رہنے والے. نبلو اخبارکم، اور ہم جانچ کریں گے تمہاری ابا کی حالتوں کی. وار نبل ونا کیوں کے نیچے ایک لفظ لکھنا ہے، امور شاقہ کا حکم دے کر. شاقہ مشقت والے حکام، ان کا حکم دے کر. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، سورۃ العنکبوت. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، 582. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق امتحان کیا تھا ہم نے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ضرور ظاہر کرے گا اللہ سچوں کو. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور ظاہر کرے گا اللہ جھوٹوں کو. یہ سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 142. أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. 107. ہم حسب تم من تدخل الجنہ, اچھا کیا خیال ہے تمہارا کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت کے اندر, اور حالانکہ ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے, نہیں ظاہر کیا اللہ کریم نے ان لوگوں کو جنہوں نے خوب جہاد کیا ہے تم میں سے, وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور نہیں ظاہر کیا اللہ نے صبر کرنے والوں کو, ثابت قدم رہنے والوں کو. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله, بیان خسارہ دنیاوی ہے. جبکہ صفات مشرکین لکھو مولانا, نہیں لکھا ہوا. ان الذين كفروا, یقین ان وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ولزلال خود گمراہ, وصدوا عن سبيل الله نمبر دو, ازلال, ازلال کا معنی اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے, وشاق الرسول نمبر تین, مخالفت کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, من بعد بعد اس کے, تبین لهم الہدا, کہ واضح ہو چکی ہے ان کے لیے ہدایت. اس پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے رانا صاحب, اس کو سمجھنا ہے, من بعد استباد, کیا لفظ لکھا ہوا ہے من بعد پر, استباد کا معنی یہ بات عقل سے بہت دور ہے, عقل تو نہیں مانتی. ہدایت واضح ہونے کے بعد پھر نبی کی مخالفت, اللہ اتنا بڑا جرم, دلائل عقلی اور نقلی سے بات واضح ہو چکی ہے. چلو ہدایت واضح نہ ہوتی پھر اگر مخالفت کرتے تو کوئی بہانہ تو تھا, ہدایت واضح ہونے کے بعد پھر مخالفت. اچھا, لن يضر الله شيئا, سمرا اعمال ثلاثہ, تین اعمال کر دیا, کفر کرنا ایک, اللہ کے راستے سے روکنا دو, رسول کی مخالفت کرنا تین. لن يضر الله شيئا, ہرگز نہیں نقصان دے سکیں گے اللہ کو ذرا برابر, اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو, واسا یحبط اعمالہم, اور ان قریب ناکام کر دے گا اللہ اعمالہم ان کی کوششیں, جو دین حق کو مٹانے کے لیے کرتے ہیں, اللہ ان کی کوششوں کو کیا کر دے گا, ناکام کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یہ تشجیع علی القتال, مومنوں کو لڑائی پر بہادری دلائی جا رہی ہے. اے ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہا مانو اصول فوز, اول فوز کا معنی کامیابی, اللہ کی اطاعت کو نمبر دو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو, ولا تبطلوا اعمالکم, اور نہ برباد کرو اپنے نیک اعمال کو. اس کے نیچے لکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مخالفت کر کے, اللہ اور رسول کی مخالفت کر کے ہے. ان الذین کفروا, سمرا خسارہ اخرویہ کا بیان, پہلے خسارہ دنیاوی کا بیان تھا, اب خسارہ اخروی کا بیان. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, نمبر ایک بیان حال مشرکین, نمبر دو وصدوا عن سبیل اللہ, روکا ہے انہوں نے اللہ کے راستے سے, ثم ماتوا, پھر مر گئے, شرط, وہم کفار, اس حال میں کہ وہ کافر تھے. یہ شرط کی جو بات لکھی ہوئی نا, اس کا تیر کا نشان وہم کفار کے نیچے لگاؤ, یہ یہاں لکھنا تھا اس نے پیچھے لکھ دیا, ثم ماتوا, مر گئے, شرط یہ ہے, وہم کفار, اس حالت کے میں وہ کافر تھے. فلن یغفر اللہ لہم, سمرا, ہرگز نہیں بخشش کرے گا اللہ ان کی. فلا تہنوا, تفریعی بر صفات مومنین, سبحان اللہ, مومنوں کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر ایک حکم لگو کیا جا رہا ہے. فلا تہنوا, نہ سست ہو وہ مشرکین کے مقابلہ میں, کیا لفظ اوپر لکھنے ہیں, مشرکین کے مقابلہ میں. وتدعوا الى السلم, اور نہ بلاؤ تم صلح کی طرف, نداوت ہو تم سنہ کی درا پر. کفار کے لکھا ہے مولانا کفار کے مقابلے میں, میں نہیں لکھا, کفار کے مقابلے میں سس نہ ہو. وتدعو الى سلم اور نہ بلاؤ تم, نداوت ہو تم سنہ کی درا پر. لکھا ہے ذوف ہمت کی وجہ سے, پڑھو تو صحیح مولانا, ذوف ہمت کی وجہ سے. جی ہم تو کمزور ہیں جی, ہم تو لڑ نہیں سکتے. سلح نانا یہ سلح جائز نہیں ہے, اور مسلحت جائز. اگر کوئی مسلحت نظر آ رہی ہے تو سلح کر لی جائے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدیبیہ کی تھی. اور اگرچہ ذوف بدنی و مالی کی وجہ سے ہو, جسم کمزور ہے, تھک چکے ہو, مال بھی پاس نہیں ہے, صلح کرنا چاہتے ہو لیکن مسلحت ہے تو جائز ہے, مسلحت ہے تو. وانتم الاعلون سمنا دنیاویا, تم ہی غالب رہو گے. تم انتم الاعلون, اس کے نیچے ایک بڑا قیمتی لفظ لکھا ہوا ہے, اما خاص بالمخاطبین, یا تو یہ بات خاص ہے ان کے ساتھ جن سے خطاب ہو رہا ہے صحابہ, یا تو صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم ہی کامیاب رہو گے, اور یا او مقیتم بقول ہی تعالی ان کنتم. کھولو جی, جی جی بتایا جی, لکھا ہوا ہے جی, مہربانی. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, صفحہ بتاؤ. ایک سو سات, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اور تم ہی غالب رہو گے او سارے مسلمانوں قیامت تک آنے والوں. شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہوئے. آ جاؤ, واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم. علت وجہ, کیوں تم غالب رہو گے, وجہ. علت کا معنی, علت کا معنی آصف, وجہ, وجہ کیا ہے, تم کیوں غالب رہو گے, اللہ تمہارے ساتھ ہے اس لیے غالب رہو گے. ولیا تیرا گما مانا کم, نہیں کمی کرے گا اللہ کریم تم سے تمہارے اعمال کی, اللہ تمہارے اعمال کی کمی نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو, جملہ لکھو مولانا حاشیے پر, دنیا معمولی چیز ہے, آخرت کی سوچو اور جہاد کرو. دنیا معمولی چیز ہے, آخرت کی سوچو اور جہاد کرو. انما الحیات الدنیا لعب ولہب, ترغیب شوق دلایا جا رہا ہے, یقیناً دنیا کی زندگی لعب ولہب, کھیل ہے اور تماشا ہے, کھیل ہے اور تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا, اگر تم ایمان لے آئے, وَتَتَّقُوا, اور شرک سے بچتے رہے. کس سے بچتے رہے, نیچے کیا لکھا ہے, شرک سے بچتے رہے. یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ, اللہ دے گا تم کو تمہارے اجر. وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ, ثَمَرَةُ عَمَلِهِ ضَرَر, نقصان والی چیز اور نہیں مانگے گا اللہ تم سے تمہارے سارے اعمال. یہ جو ہے اموالکم, اموال مضاف اور کم ضمیر مضافل ہے, الاضافہ تو للاستغراق, سارے مال اللہ تم سے نہیں مانگتا. وَإِن يَسْأَلْكُمْ أُحَا, اگر مانگ لے اللہ تم سے سارے اموال, سارے نہیں لکھا ہوا, لکھو مولانا سارے اموال, اگر مانگ لے تم سے اللہ سارے اموال, فَيُحْفِكُمْ, پس تنگ کرے تم کو اللہ, سارے مال مانگ لے تم کو تنگ کرے تو پھر, تب خلوں, اکثر تم میں سے بخل کریں گے. سارے نہیں مانگتا, زکات چالیسواں حصہ ہے, سارے نہیں مانگتا. اللہ کریم اگر تم سے سارے اموال مانگ لے, فَيُحْفِكُمْ, بس تمہیں تنگ کرے, تب خلوں, اکثر تم میں سے بخل کریں گے. وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ, اور اس وقت ظاہر کر اللہ, ظاہر کرے گا اللہ تمہارے دل کی ناراضگیاں. أَضْغَانَكُمْ, دل کی ناراضگیاں. نیچے لکھا ہوا ہے جملہ, یعنی زہری ناگواری سے باطنی ناگواری معلوم ہوتی. سارے مال اللہ کے نام پر دے دو, کمال کرتے ہو, سارے دے دو, بیوی بچوں کا کیا بنے گا, دل کی ناراضگی زبان پر ظاہر ہو جائے گی. تو اللہ کی مہربانی ہے سارے نہیں مانگتا، جو مانگتا ہے اتنے تو دو۔ ہا انتم ہاؤلاء تدعون زجل المنافقین، خبردار تم ہے لوگو تدعون بلائے جاتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ تاکہ تم خرچ کرو تھوڑا اس اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل سو اس پر بھی کچھ تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، کچھ وہ کچھ وہ ہے جو سخاوت کرتے ہیں۔ میں یبخل جو بندہ بخل کرے گا ایسی جگہ پر خرچ کرنے سے، یبخل کے نیچے جملہ، جو بخل کرے گا ایسی جگہ پر، فإنما يبخل عن نفسه در حقیقت وہ بخل کرتا ہے اپنے نفس کی جانب سے اپنا نقصان کر رہا ہے، واللہ الغنی اللہ کریم بے پرواہ ہے، اسے تو ضرورت نہیں ہے، اسے تو ضرورت اللہ بے پرواہ ہے اسے ضرورت نہیں ہے، وانتم الفقراء اور تم محتاج ہو تم ضرورت مند ہو، وإن تتولوا اگر تم منہ موڑ لو گے، اس کے نیچے لکھو اطاعت سے، کس سے؟ یستبدل قوما غیرکم تمہارے بدلے میں لے آئے گا اللہ قوم جو تمہارے علاوہ ہوں گی، تمہارے علاوہ اور قوم اللہ لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم پھر نہیں ہوں گے وہ تمہاری طرح، مرنا امثالکم کے نیچے لکھنا ہے اطاعت سے موڑنے میں، اطاعت سے منہ موڑنے میں وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ بہت مرکۃ العراض سورت آئی ہے، سورت کا نام ہے سورت الفتح۔